tears of joy. Mooi is hij nog, uit 1969, A Salty Dog van Procol Harum. En een salty dog, eigenlijk een ouderwetse matroos, is het bruggetje naar ons eerste item van vanavond. Het TU Delft Solar Boat Team ontwerpt en bouwt draagvleugelboten, die puur en alleen aangedreven worden door zonne-energie. Door de draagvleugels wordt de gehele romp uit het water getild, hetgeen de waterweerstand verlaagt. En daardoor kunnen de boten een hoge snelheid behalen op een hoeveelheid energie vergelijkbaar met wat twee waterkokers gebruiken. Volgende maand doet TU Delft met deze boten mee aan de tweejaarlijkse wereldkampioenschap voor zonneboten, de Dutch Solar Challenge. Een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met Philip de Rijk. Hij is woordvoerder van het Solar Boat Team bij de TU Delft. Jullie bouwen een boot die vaart op zonne-energie. Dat is in het kader van allerlei wedstrijden. Maar allereerst, hoe ziet zo'n boot er eigenlijk uit? Ja, het is eigenlijk een heel platte speedboat. En het hele dek ligt vol met zonnepanelen. En ja, midden in dat dek heb je een soort gat zitten. En daarin zit de piloot. Er zit maar één man die meevaart. Het is echt een raceboot. En die bestuurt vanuit die cockpit, bestuurt die boot. En ik zal even uitleggen waarom we het een piloot noemen. Want onderaan, aan de onderkant van de boot, heb je eigenlijk drie gestroomlijnde aluminium palen zitten. Dat noem je struts. En aan die struts heb je vleugels zitten. En die vleugels die werken exact hetzelfde als bij een vliegtuig. Dus bij een bepaalde snelheid tillen die de hele boot, de hele romp van de boot, het water uit. En dit doen we omdat je dan alleen de weerstand hebt van de vleugels en de weerstand van de romp heb je helemaal niet meer. Hij vliegt dus bijna eigenlijk. Dus hij vliegt inderdaad. Het enige wat nog in het water zit zijn dus die vleugels en de propeller natuurlijk om het voort kunnen te stuwen. Ja. En voor de rest zit alles net een paar centimeter boven het water. En zo hebben we heel weinig weerstand natuurlijk. Of evenveel weerstand als je gewoon je hand door het water zou halen. En dat zorgt ervoor dat we topsnelheden van boven de 50 km per uur puur op zonne-energie kunnen halen. Die kleine weerstand. Dat is wel lekker snel natuurlijk. Zeker. Ja. Hoe lang zijn jullie al bezig aan het bouwen van deze boot? We zijn in september begonnen met het ontwerpen. En het ontwerpproces duurt ongeveer 4 maanden. Dus dan begin je met schetsen. En vervolgens heb je al wat concretere ideeën. En dan ga je dat in de computer verwerken in 3D-modellen. Vervolgens zijn we vanaf januari tot ongeveer maart bezig geweest met de productie ervan. Dus dan zijn we echt alle onderdelen gaan vervaardigen. En in april hebben we alle onderdelen in elkaar gezet. En toen is het eigenlijk echt een boot geworden. En vanaf eind april zijn we begonnen met het testen van de boot. Hè. Dat is eigenlijk de meest belangrijke fase. Want dan haal je natuurlijk al je foutjes eruit. Ja, en wanneer is de eerste race? Wanneer moet je echt klaar zijn? Ja, 13 juli gaan we racen in Monaco. En de Monaco Solar Challenge. De meest spectaculaire race van het jaar. En dan moet je je voorstellen dat je dan tussen al die jachten in de jachthaven van Monaco doorslaat. De rich and famous liggen daar allemaal naar jullie te kijken. Ja, en die race bestaat uit 3 onderdelen. Je begint met een slalom. En dan test je de manoeuvrabiliteit van de boot. Dan moet je tussen boeien doorslalommen en een soort parcours. Vervolgens is er een sprintonderdeel. Dan ga je echt de topsnelheid bekijken van de boot. En als laatste heb je een endurance race. Dan vaar je 2 uur lang. En dan moet je zo ver mogelijk zien te komen binnen die 2 uur. En dat vind ik persoonlijk zelf het leukste onderdeel. Omdat je dan heel heel strategisch moet gaan kijken van nou, hoe hard kan ik varen, hè? Hoe ver kom ik als ik bijvoorbeeld een bepaalde snelheid vaar. Ja. Dat zijn dan dingen waar je echt naar moet kijken. Blijft het bij deze ene wedstrijd of gaan jullie aan meer wedstrijden meedoen? Ja, de Monaco Solar Challenge was wel onze grootste wedstrijd. Maar daarnaast, ja, dat vonden we zelf niet genoeg. Dus toen dachten we van, nou, misschien kunnen we iets heel leuks verzinnen nog. En toen hebben wij onszelf de uitdaging gesteld om het Engelse kanaal op zonne-energie over te steken in een wereldrecordtijd. Dat gaan wij begin augustus doen. En is dat al eens eerder gedaan? Ja, het is één keer eerder gedaan. En dat was een tijd van 7 uur. Wij hebben deze boot zo geoptimaliseerd dat wij denken, nou, ons doel is een tijd van onder de 2 uur. Zo, dat is wel een verschil. Ja, ja, dus dat is een afstand van zo'n 40 kilometer grofweg. Ja, rekening houdend met de golven. Ja, want hoe is de stroming daar? Heb je hem tegen als je van hieruit oversteekt naar Engeland? Sorry? Als je van hieruit oversteekt naar Engeland, heb je dan tegenstroming of wind tegen? Ja, goed, dat ligt aan, Hoe de wind staat. De tijden staan, hoe de wind staat, et cetera. Ja. Maar in principe hebben wij onze boot ontworpen om de zee aan te kunnen. Ja. In ieder geval, goede omstandigheden op zee aan te kunnen. Oké, ik wens jullie heel veel succes. Hou ons op de hoogte hoe het allemaal verloopt. Philip de Rijk, woordvoerder van het Solar Boat Team bij de TU Delft. Dankjewel. Dankjewel. Na vous jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Na vous jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, soit celui des routes, et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, au nom. Jamais, n'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas. Commence un poème, mais ne le finis pas. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought. Only a thought. But if my life is for

De Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. Ben jij benieuwd naar het werk van een imker? Wil je weten hoe honing wordt gemaakt of hoe bijen hun raten bouwen? In het weekend van 8 en 9 juli houden imkers op meer dan 200 locaties open huis. Voor het 8e jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de landelijke Open Imkerijdag, het grootste imkerevenement in Nederland. Mariska de Vries. Ik ga praten met Peter Schallenberg. Hij is imker en hij is van Stichting Bijen en Wilgen. We gaan praten over de Open Imkerijdag. Dat is op 8 en 9 juli aanstaande. Peter, welkom. Dankjewel. Je bent imker. Hoe lang ben je al imker? Ja, sinds 2004, dus dat is nu 13 jaar. En hoe is dat zo gekomen? Mijn vrouw en ik woonden een lezing bij. En in die lezing werd gezegd dat als de bij uitsterft, dan heeft de mens ook niet zo lang meer te leven, omdat de bij zo ontzettend belangrijk is voor het bestuiven van gewassen. Ja, voor alle gewassen die we eten, maar ook bijvoorbeeld voor de koffie en de allerlei andere bijen bestuiven ook koffie en thee, bijen bestuiven katoen, bijen bestuiven koolzaad, wat weer verwerkt wordt tot biobrandstoffen, wat weer in onze benzinetank gaat. Dus bijen zitten veel dieper in onze maatschappij dan we beseffen. En ze zijn bezig uit te sterven, althans ze hebben het heel moeilijk. Dus wij hebben die lezing gehoord en we dachten van ja, als je er iets aan wil doen, moet je het zelf doen. Dus we hebben een cursus gevolgd via de Nederlandse Bijenhoudersvereniging bij het Rotterdamse Ambrosiusschilde. En na 1 jaar word je geacht zelf bijen te kunnen houden. En daarna begint het echt te leren. Ja, en dan moet je wel een plek hebben waar je die bijen neerzet natuurlijk. Ja, nou, wij hadden ontzettend veel geluk dat een familie in Kralingen met een kleine boomgaard haar boomgaard ter beschikking stelde voor ons. En wij mochten onze bijen daar neerzetten en ze staan daar echt prachtig beschut. Het is ook een verborgen tuin, dus op de verborgen tuinendag stellen zij soms hun tuin open voor bezoek. En dan ga je door een heel laag poortje, waar ik al verschillende malen mijn hoofd aan heb gestoten. En dan kom je in de oude boomgaard waar een paar oude hoogstam fruitbomen staan. En daartussen kunnen mijn bijen, mijn meisjes, zoals ik altijd zeg, kunnen heerlijk rondvliegen. En hoeveel volken heb je daar staan? We zijn begonnen met 3. En op dit moment heb ik er nu 12. Maar in Kralingen staan er maar 5. En waar staat de rest dan? Want in Kralingen 5? Bergshoek, waar we een teeltstation voor resistente bijen aan het formeren zijn. Op het dak van het Maastad ziekenhuis staan mijn bijen. En bij de botanische tuin Afrikaanderwijk staan bijen van mij. Als mensen naar de Open Imkerijdag komen, wat kunnen ze verwachten? Wat kun je allemaal voor informatie krijgen over bijenhouden en over de bijen? Nou, wij zelf, Stichting Bijen en Wilgen houden, doen niet mee aan de open dag. En dat komt omdat we ontzettend druk zijn. Maar het Ambrosiusschilde in Rotterdam en ook de Schiedamse Imkervereniging, die doen wel mee met de open dag. Er zijn ook individuele imkers die meedoen met de Open Imkerijdagen. En die stellen dan hun bijenstand open voor het publiek. Mensen kunnen daar bijen komen bekijken. Ze kunnen daar honing kopen. Ze krijgen uitleg over bijen. En hoe het in de bijenwereld in zijn werk gaat. Dus je kan een hoop informatie krijgen. En het is voor een hoop mensen ook leuk om eens een keer bijen van dichtbij te zien. Ja, nou zijn veel mensen bang voor alles wat vliegt en dreigt te steken. Moet je bang zijn voor bijen? Absoluut niet. Bijen zijn hele nijvere meisjes. En net als mieren. En ze vliegen gewoon tussen hun korf of kast heen en weer naar de boomgaard waar ze nectar halen om honing te maken. En zolang jij niet recht voor de vliegspleet gaat staan, gebeurt er niks. Er is vast een website van waar alle locaties te vinden zijn, de tijden dat mensen er terecht kunnen. Ik neem aan dat het op de algemene website te vinden is van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, kortweg NBV. Okay, daar kan je die informatie vinden. Ja, en zet het vast in je agenda 8 en 9 juli. En ervan nog veel meer te vertellen over de bijen. En dat kunt u dan ook horen van de imkers zelf als u daar op bezoek gaat. Ik dank je heel hartelijk, Peter Schallenberg, imker van Stichting Bijen en Wilgen. Dankjewel. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. 1000 schepen

says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Oud-lid van jongensband Boyzone, Ronan Keating was dat. Het Rotterdamse raadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen is erg blij met het feit dat er een pilot wordt gehouden voor een nachtmetrodienst tussen Den Haag en Rotterdam. Voorlopig nog maar 1 uurtje extra in het weekend, maar toch al een mooi resultaat. Raadslid Richard van Oevelen, hij is blij, hij is gelukkig en zijn partij ook. Want mede door het schudden aan de boom, zoals we dat dan maar noemen, door zijn partij Gemeentebelangen, wordt er namelijk een proef gehouden op de metrolijn 1 vanaf 1 januari. We moeten er nog heel even op wachten. Rijdt de Randstadrail namelijk een uurtje langer. Goedenavond Richard. Goedenavond Martijn. Ja, dat is een. We hebben elkaar vaak aan de telefoon gehad over dit onderwerp. Dit is een hele mooie stap voorwaarts. Kun jij eens vertellen aan de luisteraars? Ik weet, het leeft enorm. Iedereen zal het inmiddels wel een beetje weten. Maar toch nog eens even een keer. En jij kan dat heel goed in Jip en Janneke taal. Wat houdt deze proef nou precies in, die start op 1 januari 2018? Ja, de proef houdt in dat er een begin van een nachtmetro, sommige mensen zeggen ook wel nog een late avondmetro, op de vrijdag en de zaterdagnacht gaat er de metro een uurtje langer doorrijden. En dat houdt eigenlijk concreet de proef in, nu voor een jaartje. Mensen hebben daar echt verheugd op gereageerd, maar ik heb jou ook al aan de telefoon gehad over dit onderwerp. Toen zei je, ja, wij zijn ook heel erg blij, maar niet te vroeg juichen, want wij vinden het heel belangrijk dat er uiteindelijk natuurlijk een evaluatie plaatsvindt en dat we met die resultaten gaan kijken van, is dit nu eigenlijk wel wat we willen met z'n allen? Want als ik jou vraag, Richard, wat weegt voor jullie nu zwaarder, het belang van de inwoners of die van de reizigers, als we het hebben over mogelijke geluidsoverlast? Ja, wij maken daar eigenlijk niet zo'n heel groot onderscheid in. Want ik denk uiteindelijk dat er heel veel inwoners ook uiteindelijk de reizigers zijn die reizen met die metro. En waar we het ook al eerder over gehad hebben in eerdere gesprekken, er zijn gewoon duidelijke voordelen van een nachtmetro. Tenminste voordelen voor de regio om economische impulsen te krijgen, om late avonddiensten nog thuis te kunnen komen, om 's avonds misschien die late avondfilm nog te kunnen pakken. Dus er zijn duidelijke redenen waarom je dat wil onderzoeken. Doet er niks aan af dat wij wel vinden dat je ook de nadelen van nachtelijk verkeer, namelijk geluidshinder en dergelijke, goed moet monitoren, ook gedurende die pilot nu. En dan uiteindelijk zal na die pilot, afhankelijk van het succes, afhankelijk van de geluidsoverlast en de klachten die het heeft gegeven, dan hebben we nu in de praktijk veel meer straks een beeld op basis waarvan we dan kunnen besluiten in de gemeenteraden, maar ook op metropoolregioniveau, van wat willen we daar nou mee doen? Willen we het continueren met alleen een uurtje langer? Willen we het misschien uitbreiden zelfs? Of zeggen we van nee, het heeft weinig meer geboden. Dus het heeft niet zoveel zin om het te continueren. Nou denk ik dat op laatste niet echt aan de orde zal zijn. Maar ik denk dat het monitoren van geluidsoverlast wel degelijk een belangrijk punt gaat zijn tijdens die pilot. Ja, want als je kijkt naar welke partijen er allemaal bij betrokken zijn, worden jullie dan toch als relatief kleine gemeente, je hebt het over Rotterdam, over Den Haag, worden jullie wel een beetje gehoord? Heb je het idee dat je daar toch nog wel een stem in hebt? Nou, ik denk het wel. Uiteindelijk zitten we in de metropoolregio met 23 gemeenten. Ja, uiteindelijk is Pijnacker-Noorder per saldo dan natuurlijk een relatief wat kleinere gemeente ten opzichte van steden als Den Haag en Rotterdam. Maar wij willen juist, daarom vond Gemeentebelang het juist ook zo groot van belang om toen het die discussie opleiden in Rotterdam, om op dat moment ook als Pijnacker-Noordorp zijnde in te stappen en dus mede aan tafel te zitten. En dan heb je ook de meeste invloed, of kan je door mee te denken bij hoe je dit iets vormgeeft, zit je er vanaf het begin af aan bij. Dan heb je als kleinere gemeente daar ook het grootste profijt bij. En dan denk ik dat er wel degelijk dat we gehoord zullen worden, ook gedurende de pilot, maar ook gedurende de evaluatie van de pilot, van wat zijn onze ervaringen. Want uiteindelijk ligt onze gemeente wel degelijk aan die metrolijn. En hebben we zowel de voordelen daarvan als die langer gaat rijden. Maar we zullen ook misschien nadelen daarvan hebben. Ja, misschien een gekke vraag hoor. Maar deze proefpilot /pilot is een initiatief van de RET. Het is een vraag die ik vandaag overigens ook al heb teruggehoord. Betekent dat misschien dat we alleen vanuit Rotterdam naar Den Haag gaan oefenen? Gaan piloten, om het zo maar te zeggen? Of wordt het ook echt een vice versa ook vanuit de HTM-kant richting Rotterdam? Ik heb vanuit de HTM-kant heb ik eigenlijk nog weinig ervan begrepen of die daar ook op die manier wil aansluiten. Ik heb wel begrepen dat het nu primair gaat om een RET-experiment. Dus ik zou uiteindelijk nog even afwachten zijn. Misschien dat uiteindelijk de HTM wel wil aanhaken. Maar we hebben natuurlijk nog even voordat die pilot ingaat. Dus wellicht kunnen daar de gesprekken nog over gevoerd worden. Maar in eerste instantie ga ik ervan uit dat het een pilot is puur van de RET. Ja, dus kunnen we dan vanaf 1 januari voorlopig even een uurtje langer vanuit Rotterdam richting Den Haag. Maar nog niet vanuit Den Haag richting Rotterdam. Dat zou opmerkelijk zijn als dat zo... Zou opmerkelijk zijn uiteindelijk... Zijn we uiteindelijk wel afhankelijk van de medewerking natuurlijk ook vanuit een HTM. Ja. Dus daar zullen nog gesprekken over gevoerd moeten worden. Mijn voorkeur, maar ook die voorkeur van gemeentebelangen zou ervan zijn dat je wel eigenlijk als je een pilot gaat organiseren, dat je het dan in één keer goed aanpakt. Dus dat je wel alle organisaties bij elkaar in één keer zo'n pilot goed kunt houden. Want dan heb je natuurlijk ook de beste resultaten op basis waarvan je dan natuurlijk ook het beste beeld hebt wat je nu als besluit wil gaan nemen. Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I wanna tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved on with someone new. And the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard. So hard. And I wanna tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. 'Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on, but there's something about you. 'Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth,